مرید کی بقا و استقامت محبت مرشد میں ہے، تو یہ محبت مرشد کیسے حاصل کی جائے؟ اس میں تو ایسا نہیں کہ مطلب اپنے پیر کے اوصاف اور کمالات کو جاننے کی کوشش کرے، اس سے اپنے پیر کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی، اپنے پیر پر بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچائے ورنہ ہلاک ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر پیر کو دیکھا کہ کسی سنت کو وہ ترک کر رہا ہے تب بھی. مطلب اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت توجہ نہ رہی ہوگی، پیر کے بارے نہیں ہو سوچے، یا دوسرا یہ کہ مطلب میری نظر دھوکا کھا رہی ہوگی کہ یہ کر کچھ رہے اور مجھے نظر کچھ آ رہا، اپنی نظر کا دھوکا سمجھ، یا کوئی عذر ہوگا اس وقت جو سنت ترک کر رہے. میں بدگمانی ہرگز نہ لگ لے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا پیر صاحب نے، اب الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا تو کوئی کفر تو نہیں، اگر کسی کے پیر صاحب نے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا یہ اس میں بن سکتا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے پی رہے اور میری نظر دھوکا کھا رہی ہے، مجھے الٹا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے، ایک تو یہ، یا یہ کہ اس وقت ان کی توجہ نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے سیدھے ہاتھ میں ان کو تکلیف ہوگی، گلاس اٹھ نہیں پا رہا ہوگا، مجبور انہوں نے الٹے ہاتھ سے پیا ہوگا، یا یہ کھڑے کھڑے پانی پی لیا تو پھر آپ بگڑ گئے کہ پیر صاحب نے کھڑے کھڑے پی لیا. اب پیر صاحب کے ہو سکتا ہے ٹانگوں میں تکلیف ہو، بیٹھنے سے ان کو چمک پڑنے کا خطرہ ہوگا، چمک پڑے گی گر جائیں گے، کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے کھڑے کھڑے پیا. یہ عین ممکن ہے کہ جو پانی پی رہے ہیں وہ آب زمزم ہے، ہمیں پتا نہیں تھا، یا وضو کا بچا ہوا پانی بھی تو کھڑے کھڑے پینا مستحب. تو اس طرح حسن زن کے پہلو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ پیر کے بارے میں بدگمانیاں پالے گا تو پھر ہلاکت سے بچ نہیں پائے گا. وہ اس کی محبت بہت زیادہ بڑا ہے، اتنی بڑا اتنی بڑا اتنی بڑا ہے کہ جیسے کہ اپنے پیر کی محبت میں کامل ہے وہ کیسے پتا چلے. تو وہ اس طرح کے مطلب اگر پیر بلا عنوان بلا کسی غلطی کے بری طرح جھاڑ دے، دفاع ہو جا نکل فرق، کان پکڑ کے مطلب جھٹک کے نکال دے دروازے سے، تو اب غور کرے کہ اس طرح پیر صاحب نے جھاڑا نہیں، پہلے تو خوب مال ملیدہ کھلایا، بڑی شفقت ہے دی. تو میرے دل میں جو محبت تھی اب پیر صاحب کے بلا عنوان جھاڑنے کے باوجود وہی محبت اپنے دل میں پاتا ہے، تب تو محبت میں کامل ہے. اور اب اگر بدزن ہو گیا ہے تو اب یہ کامل نہیں، ایسی محبت پیدا کرے تو اس کے لیے صحبت بھی درکار ہے، مطالعہ بھی ہو اور پیر کی پسند پر عمل کرے. مثلا پیر جو ہے وہ نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے والے مرید سے خوش ہوتا ہے، تو مرید کو جہاں دوسرے بہت سارے سماعت کے فضائل ہیں، ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہوگی کہ میرا پیر بھی خوش ہوگا، تو وہ پہلی صف کو اپنائے. اسی طرح پیر صاحب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہر وقت مطلب یعنی کہ امامہ شریف پہنا کرے، تو وہ پھر پیر صاحب سنت کا ثواب کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کی رضا بھی شامل ہوگی، مزید ثواب ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ پیر صاحب پسند کرتے ہیں کہ مدنی انعامات پر عمل تو کریں، مہینے کا فارم بھی بھروائے، لیکن اب اس کی پسند یہ کہ کارڈ روز پر کریں، مہینے میں ایک بار پر کر کے گزارا نہ کریں، تو اب روز روز پر کرنا یہ پیر صاحب کی رضا بھی اس میں شامل ہو گئی، تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. پیر پسند کرتا ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اب یہ کہ لاکھ سستی ہو مدنی قافلوں کا سفر ترک نہ کریں. اس طرح اپنے پیر کی باتوں کو مطلب یعنی کہ عملی جامع پہنے، سامنے پیر صاحب کے تو گڑ گڑا لے اور دیوانگی دکھا لے اور پیچھے سے پیر صاحب کی مرضی کا خلاف کرے تو یہ مرید کامل تھوڑی ہو جائے. ظاہر باطن ایک رکھے، اپنے باطن کی اصلاح ہو سکے، اپنے پیر کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اپنے پیر کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال ہوگا، باطنی طور پر اس کو بہت فیض ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.